حبيب يا محمد يبدع عبد الله وجه موسى الثبان dan berakhlak Al-Quran يا حبيب يا محمد عليك السلام air mata kerinduan untuk sang kekasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mata sering mesiang ya Rasulullah, pantaskah ku melihat melihat wajahmu Nabi mendapat syafaat nanti ya Habibie.